Újabb tanárokat bocsátottak el. Mi? Ja, igen, tudom, mit akartam még mondani, basszeg. Na. Sponsor time. Eladtuk a lelkünket, így van. Nem, hát ez a... Jól van, ez így első szponzor, úgyhogy becsüljük meg. Word of thanks. Nem, de eljön annak is majd az ideje. Pár héten belül. A volt olyan kedves, és szponzorált minket. Ő fizette ezt a részt nektek, köszönjétek meg nekik, jó rész lesz. Ugye ismeritek a Voltot, rendeltetek már házhoz, hanem akkor amúgy olyan kuponkódunk is, ami eddig is volt, és eddig is mindig mondtam, hogy fókusz a kuponkód rövidóval, de most még több extra van hozzá. Szóval 20. Van egy új szolgáltatása a Voltnak, 1490 forintért elő lehet fizetni rá, és egy csomó étterem. És mit kapsz ezért? Ingyen házhoz szállítást. Wow! Akár havi két rendelésnél is már megérheti az ingyen kiszállítás miatt. Éttermeknél 3000, boltoknál 5000 a minimum rendelési küszöb. Elintéztük nektek, srácok. Hogy 30 napig, ezt nem kérdezted meg mi? De 30 napig ingyenes. 30 napig ingyenes, addig le lehet mondani, hogyha nem tetszik. Ha tetszik, akkor onnantól kezdve előfizető vagy. Hát addig is, csak 30 napig ingyenes, szóval igazából veszteni nem lehet vele. És ugye van a Volt kódunk, a fókusz, amit használni kellene, és az új voltosoknak kétszer 1500 forintot ad most. Ja, hogyha valakinek valami haverja mondja, hogy figyelj, regisztrálj ma az én kódommal, mert kapok, mit tudom én, 1000 forintot, meg te is kapsz 1000 forintot, vagy nem tudom mennyit. Volt ne kód. Hallgassatok rá, fókusz, volt kód fókusz. Igen, kétszer 1500 forint. Budapesten van még ez a előfizetés egyelőre. Remény. Ja, hát vidékiek. Hát majd. Sorry. És most menjünk tovább vidám témákkal, ami nem más, mint a sok minden. Sok minden volna. Sok minden volna. Hát a tanár tüntetésekről jutott eszembe, de ugye, hogy előző héten megint kirúgtak egy csomó tanárt, egy és ugyanazon gimiből, és az is fura, hogy most így a nyilatkozatok alapján nem feltétlenül tudják, hogy miért pont őket, mert ugye csomóan részt vettek a polgári eléde... Csomóan részt vettek a polgári engedetlenségben. Na mindegy, az a lényeg, hogy nem tudni, hogy miért pont őket rúgták ki, mert csomóan részt vettek ebben, és nem is tudni, hogy miért pont most. És az is fura, hogy ugye csomószor olyan tanárokat rúgtak ki, akikből nincs is ki helyettesítse mondjuk a média tanárt, akiből az egyetlen az egész suliban. Ja, a végzősök tanára. Jó, hát most lehet most mondani. De egyetlen, jó. Ugyanúgy... Beül filmet nézi bármelyik tanár. Olyan tanárokat rúgtak ki, akiknek még most különösen fontos dolga, nem mondjuk a végzősöket felkészíteni, nincs ki helyettesítse, stb. Néztem a tüntetésekről is videót, hogy a diákokat láttam, olyan tök aranyos lány, így remegő hanggal, gondolom, én is remegnék, hogy tömegelet kéne beszélnem. Nyilván itt az interneten ennek nincs tétje, de élőben az rohadtul stresszes. És mégis kiálltak a tanárok mellett, a diákok. Ez az egyik, ami így elgondolkozott már maga ez, hogy erről is ejthetnénk pár szót, hogy annyira kellemetlen ilyen valaki kiállnak az érdekei mellett, és akkor az a hatalomnak a válasz, amit így kitalált, így, ami úgy érzem, hogy így egy 50 éve már minimum meghaladtuk, hogy így hát akkor megfélemlítjük őket azzal, hogy kirúgjuk. Szóval ez mennyire kellemetlen ilyen kommunista feeling? Vagy csak nekem? Nem csak nekem. Ez nem tudom, hogy lehet emellett kiállni, és mondjuk, hogyha valaki egy nem ilyen vakon hívő, egy oldalra szavazó fideszes, az mondjuk ezen hogy nem háborodik föl, de amúgy valószínűleg a fideszeseknek is egy jó része föl van háborodva ezen. Amúgy valószínűleg igen, akik szavaznak. Csak olyan fura, hogy akik viszont a kommunikációra felelősek, ők nekik muszáj mindenben egyetérteni. Hát az, hogy a Bohár meg a Deák Dani, hogy számol el a lelkiismeretével ezek után, de gondolom majd meggyonják a templomba, és akkor rendben van minden. De ez tényleg fura, meg a Bódi Ábelék ugye csináltak egy ilyen flashmobot öten, és akkor ő nekik ez volt, hogy a Noir nélkül. Veletek nélkülük. Okay. Ez volt így a mondani valójuk, és nekik azzal van a bajuk, hogy a Pankotai Lili meg a Noir csúnyán beszélnek, amit soha nem fog fölfogni, mert még a pálfordult Jesse is csak ennyit csinált, hogy ugye nem ócsárol másokat, de csúnyán attól még beszélt. Szóval akkor most mi a probléma? Csakinek fájó pont ez a csúnya beszéd, mert nagyon szeret. De szerintem megvan a maga helye és az ideje a káromkodásnak, és nem biztos, hogy én is mindig jól használom, de szerintem azzal lehet nyomatékosítani, meg át lehet adni egyéb érzelmeket, amihez elég magas retorikai készség kéne más esetben, de káromkodással olcsón is meg lehet oldani, úgyhogy tudom ajánlani mindenkinek, hogy értelmesen káromkodjon. Bár szerintem a Noir, meg a Teleki Blanka, vagy hogy hívták, aki a másik volt, nem tudom, mindegy, szóval ők azért nem annyira jól használták Pankotai időt, talán egyen jobban, de mindegy, szóval amit akartam mondani válaszként erre, én két dolgot is megnéztem ezzel kapcsolatban, az egyik a méltán híres 5, amiben most velem üvöltözik a Puzsér, helyette viszont a vona korrektkedik. Ott a Konok Péter mondott egy érdekességet, hogy őszinte ez azért van most így, hogy a rendszer most tudatosan próbálja felkorbácsolni ezt a hangulatot, hogy most kijöjjenek az energiák, és ugye mondjuk januártól tényleg egy 10%-os emelést rá tudnak nyomni a tanárok bérére, vagy februártól, vagy márciustól, csak nem szeretnék, hogyha ez most valami felgyülemlett feszkó, tényleg valami 2006-os jellegű utcai demonstrációba torkoljon, hanem sokkal inkább sok kicsiben így kifújjon a gőz. És valahogy ezt még így karácsony elé kell beidőzíteni, ezt nem tudom, hogy miért, mert hogy nem tudom, hogy miért lenne veszélyesebb januárban, hogy akkor jobban fölkorbácsolódik, na mindegy. A lényeg az, hogy ő szerinte ezek tudatos megoldások, és nem is véletlenül csak Budapestről rúgnak ki tanárokat, mert hogy azt akarják ezzel éreztetni, hogy ez az elit problémája az eliten belül, hogy a budapesti elit gimnáziumok elit tanárait kirúgdossák, és azért az elit tanulók tűnt. Tettnek, igen, és és hogy ezzel is... De mennyire cinikus ez is? Az! Hogy ez, az, de valószínűleg patika mérlegen ki vannak ezek mérve. Én meg nem vagyok ebbe se biztos, hogy ennyire tudatos. Mindig valami mestertervet látnak mögötte az emberek, miközben lehet, hogy egyszerűen csak ennyire cinikusság. De feje. Szerintem ezek ilyen, ez nem egy, nem úgy hiszem, egy ennyire mesterterv. Össze van hangolva, hogy a habony kitált, hogy pont hogy kell a szelepeket kiereszteni, és akkor most rúgják ki kis szelepkielest. De szerintem éppen az, hogy nem erről van szó, hogy azt a habony most így elkezdte így nyár végén így szervezni, és akkor most így elorgonálja a nagy művét, hanem arról van szó, hogy vannak ilyen mindig elővető húzású. Például az, hogy szét tudod választani a vidéki szavazóbázisodat a fővárosi folyton vergődő, lipcsi többségű társadalmi rétegektől. És hogy ezt csak így most elővették, hogy aha, jó, hát akkor... nem tudom, akkor rúgjunk ki tanárokat, de Budapestről. Szóval szerintem se ennyire bonyolult, de hogy mégis ez a cél, ez lehet. A másik meg a finn igen, finn az a másik, amire rá akartam kötni, hogy pont ez egyszer jött a kettő, hogy itt megy ez a baszakodás, ez a kicsinyesség, ez a nyilván a tanártüntetések azért is vannak, mert nem lehet megélni ebből a pénzből, amit a tanárok keresnek, de az oktatás problémája az nem merül ki ebben, hogy szarul keresnek a tanárok, mert ott van például az, hogy mennyire központilag meghatározott, hogy miből kell tanítani, akár egy budapesti elit gimnáziumban, akár egy szegényebb részen, nem biztos, hogy ugyanazzal a módszerrel kéne tanítani, de minden egységesítve van. Vagy de. Vagy épp, hogy nem, mint nem. Ahogy a finneknél úgy van, de, hogy ugye az összes már... felszerelés, meg minden teljesen egysége. Hát igen, hogyha már magas színvonalon van, de nem biztos, hogy lehet, hogy egy tanár más könyvet választana. Igen, de ott választhatnak is, azt mondták, hogy négyből. Nyilván az, hogy milyen területen vagy, lehet, hogy itthon azért sokkal nagyobb a különbségek bizonyos helyeken, és más hozzáállásra lehetne és kéne tanítani, de semmi szabadságot nem hagy meg alapból. Nagyon sok felesleges adminisztrációt raknak a tanárokra, stb. Stb. És az, hogy kurva szopóvel megcsináltak a munkájukat, és még megélni se lehet belőle, és teljesen öregszik ki a több helyen nem is tudtam volna hangot okozni. Teljesen öregszik ki a tanárszakma, mert nincs megbecsülve ezért, és senki nem azt látja, hogy diákként, hogy ide érdemes menni. Én nekünk több barátunk is volt, aki tanári pályára készült, voltak, akik gimis tanároknak, voltak, akik általános iskolában, voltak, akik bölcsibe akartak menni nevelőnek. Senki sem dolgozik már a szakmában. Mindenki, amíg akik tényleg szerettek volna, azok is rájöttek, hogy bármivel, nem csak az, hogy többet lehet keresni, hanem van más, amiben viszont meg lehet élni egyáltalán. Még ugye magámban se tanítanak. És tényleg most itt eszembe, hogy én ismertem egy figurát, aki elment magámba tanítani. Ott is úgy érezte, hogy a barátnője annyival többet keres, hogy inkább elment valami informatikusnak, vagy nem tudom, így átképezte magát, mert hogy így őt ez nyomasztotta, pedig ott nem is keresett feltétlenül olyan szarul, ugye, mint egy államit. Na, mindegy is. Szóval, és erre jött rá a Partizánnak, ugye mindenki mindig mesél a finn oktatásról, meg ilyen pozitív példaként hozza, de ők most el is mentek Finnországba, és bemutatják mindenkinek, nagyon ajánlom a videót, ezt is linkelem a leírásba, ezt a partizános videót, hogyha valaki szeretné egy alternatív dimenzióban érezni magát, szóval ment tovább a videó, és így még felénél is így tudtak olyan fordulatok jönni, ja, hogy mindent megkapnak, ja, hogy kaja is ingyenes. Minden szinten gyakorlatilag fel van számolva, hogy egyszerűen az oktatáson nem újjon az, hogy a gyerek lemarad, vagy hogy honnan származik. Szóval egyszerűen teljesen szürreális volt, de maga a hozzáállás is, hogy... És az, hogy amikor elkezdte, hogy honnan indult ez az egész, hogy ilyen borzalmas szarba volt az egész ország, rosszul álltak anyagilag, nem voltak erőforrásaik. Igen, még erre sem hívott, hogy ez egy gazdag ország. Igen. Hát van olajuk. De más az okokozat. Nincs. Attól lett gazdag országban ezek, hogy más hozzáállással álltak neki a dolgokhoz. De látod, ez megint az, amit szoktam mondani, hogy látszik, hogy vannak ott emberek, akik ezt azt mondják, hogy bazdmeg, itt élünk, mi foglalkozni akarunk ezzel a közösséggel, fel fogjuk virágoztatni, felfuttatjuk. És ez az elsődleges, és mindenkinek ez az elsődleges, és nyilván ott is voltak kormányváltások. Senki nem vitatkozott abban, hogy igen, bazdmeg, ezek fontos dolgok, hogy az alapdolgok azok lehetőleg jobban működjenek. Az a furcsa, hogy akik még vitatkoztak is ebben, már azok is megértették, és legalább vannak ügyek, amiben van egy konszenzus. Nem azon, hogy mi nálunk, hogy akármit mond a Fidesz, ott van a Gyurcsány, azt mondja, hogy nem. Nem, és igen. Fordítva. Tudod, mi a különbség, Ádám? Nem volt 40 év kommunizmus, erre mindent rá tudunk fogni. Igen. Tehát a kommunizmus miatt baszódott itt az ország, ugye 30 éve nincs kommunizmus, de nem tartunk ott, mint 80-as években a finne. Ugye 70-esben. Hát lehet, hogy nem. De ugye az is érdekes, hogy ugye a háború után volt az, hogy rohadt szegények voltak a finnek, és akkor vezették be, hogy ingyenes kajáltatás legyen a sulikban mindenkinek, mert rájöttek, hogy hiszen a éhező gyerekek nem tudnak a tanulásra koncentrálni, és legalább ebben elkezdték felhozni, hogy mindenki ingyenesen kajálhasson, mindenkinek megvan adva az étkeztetése. És, igen, nem épült ugyanennyi stadion, nem épült ugyanennyi kézilabda stadion, nem épült ugyanennyi acétikai stadion, amiben majd így most ilyen... fölment az árat sok milliárdal. Fognak lökni az emberek. Az kurva érdekes. És mindenki ott fogja nézni, hogy geci, de messzire dobja el! Aj, ott mérik, figyelj, ha 10 vagy 20 centivel lesz hosszabb, mint az előző. Nézd, futnak a laciék, haszta, puss a laci. Na, de igen, az most már 250 millió. Ez is egy kicsit demagóg, hogy nem a stadionokon múlott az, hogy a hozzáállásbeli dolgok, hogy rengeteg különbséget lehet megragadni, és nem is tudom, hol lehet elkezdeni, hogy... Valószínűleg a korrupciónál amúgy. Inkább én valahol azt látom a különbséget, hogy milyen távra tervezel, hogy most... vagy olyan dolgokat akarsz csinálni, ami hosszú távon, évtizedes táblat után, akár lehet, hogy több mint fél évszázad kellett, hogy ez az egész kiforja magát, hogy generációk cserélődjenek le. Egy oktatási rendszernél tényleg néha generációk kellenek, hogy lásd a hatást, de mégis szem előtt tudtad tartani. Nem az van, hogy mi az, amiből rögtön hasznot tudunk akár lehetőleg 4 éven belül hozni, vagy amíg még mi vagyunk, vagy, de nem azt látom itthon, hogy hosszú távra terveznek, hogy mi lesz a jó hosszú távon, 50 éves távlatokban akár, hanem hogy lehet kihúzni a következő választásokig, hogy megnyerjük. Igen, mindenki 4 évre tervez, bár amúgy legalább arra számíthattunk volna, vagy abban reménykedhettünk, ugye amikor a 2010-ben jött a Fidesz, hogy azt mondják, hogy most 20 évre bebetonozzák magukat, és úgy tűnik, hogy amúgy végül is sikerülni is fog neki. Így van, és de ez hogy... milyen sok lehetőség? Igen. Milyen sok lehetőség? Jó lehetett volna csinálni, basszus kucs. Most már tényleg 12 év eltelt, most már lassan ugye 13, mostanra egy generáció elvégzi az iskolát, elvégezte. Ez idő alatt ugye át lehetett volna a rendszer teljesen állítani, és amúgy át is állították, csak úgy tűnik, hogy itt a koncepció viszont az, hogy inkább egyházi iskolába jár, és akkor hallgass olyan dolgokat, amiket ők úgy gondolnak, hogy az így kellene élni, és akkor te, hogyha majd így fogsz gondolkodni, és teljesen le vagy butítva néhány üzenetre, hogy csak ezeket köpködöd vissza, mint a Deák Dani, akkor örülni fogsz mindennek, amit mond a Fidesz, és akkor te már nem fogsz igazából kérdezni, hogy most miért ilyen szar minden, mert azt fogod gondolni, hogy minden eme. Igen, csak ideológiailag kell megnevelni az embereket. Ez a magyar modell, a finn modell. A finnek mennyien vannak amúgy? 5 millióan. És csak fa van. Kizárólag fa, semmi más nincs abban az országban. Meg tó. De a tavat nem lehet gazdagok. Nem érted, így könnyű. Szóval nagyon vidám volt ez a Partizán videó, amit féltem, hogy nem fognak sokan megnézni, de már 100 000 fölött van, és benne van a felkapottakban, szóval remélhetően sokan megnézik majd ezt a videót, mert érdekes perspektívát adhat. És nem is az, hogy most jó, az egy gazdagabb ország évtizedekre, és akkor nagyon alulbecsülöm vagyunk tőlük, hanem az, hogy az volt a legszomorúbb, ami így engem így kerülgetett, hogy így ez látjuk, hogy lehetne jól is csinálni. Mi még nem tartunk ott, és nem is tudom, hogy megéljük-e, hogy mi ott tartsunk, de nem is látod azt, hogy egyáltalán abba az irányba mennénk. Szóval ez volt számomra a szomorú, amikor elgondolkozol, hogy itt neveljem fel a gyerekeimet, ez a cél. Én nekem nyilván a munkám is eléggé magyar specifikus, meg minden, de hogy ilyenkor elgondolkozol, hogy jó, remélhetőleg majd javul ez az ország, egyre jobb lesz Magyarország, de ilyenkor azt látod, hogy mennyire jó külföldi példák vannak, és itthon nem azt látod, hogy itt azt mondják az Orbánék is, meg mindenki, akik itt akarnak valamit, hogy hú, de jó, a külföldi példákat kipróbálták, akkor meg lehet csinálni, de nem azt látod, hogy ebbe az irányba mennek a dolgok, hanem az, hogy egyre messzebb vagyunk ettől. És hogy így elveszi az ember kedvét, hogy akkor most komolyan itt ez a nagy világ, és itt legyen az ember örökre, mert rengeteg dolog ide köti a hazájához, vagy ha én nem is szeretnék elmenni, mert én amúgy nagyon jól meg vagyok abból, amit csinálok, de akkor az, is hogy... a gyerekeimnek már lehet, hogy jobb lenne egy ilyen oktatás, mert amikor a gyerekeimre gondolok, akik majd suliba fognak menni pár év múlva, akkor látom, hogy állunk Magyarországon az oktatással, hogy áll hozzá a kormány, milyen állapotokban van, és látod, hogy ott milyen állapotok vannak, és de... még azt se tudod mondani, hogy jó, de legalább megyünk egy irányba, ami jobb lesz. És ez a szomorú. Nem az, hogy szarmos minden, hanem az, hogy azt se érzed, hogy remény lenne, hogy jobb legyen. Meghallgatnám, hogy mit mondanak erre a rendszer nagy szimpatizánsai, hogy mi az, amiben sokkal jobban állunk, mert mondom, én is el szoktam mondani, hogy jobban élünk, mint a Gyurcsány igen, alatt. Igen, te el szoktad mondani. Meg a Bajnai alatt. Én tényleg azt gondolom, jobban hogy jobban élsz a Bajnai alatt, amikor világválság volt éppen? Igen. Most már nem biztos. Hát most már nem biztos. Amíg szépen növekedett a világgazdaság, és azt a növekedést követte a magyar gazdaság is, addig jobban éltünk. Én nem azt mondom, hogy ez feltétlenül és kizárólag a Matolcsy György mindenható elméjének köszönhető, én csak azt mondom, hogy érezhetően jobban éltünk. De nem biztos, hogy ez minden, ami fontos lehet. Nem érzem azt, hogy mondjuk ez a nemzeti konzervatív gondolkodásmód, ami a politikában megjelenik, ez mondjuk kitermelt volna egy rendes honfoglalásfilmet, egy rendes nemzettudatot. Cserébe volt egy vadászkiállításunk. De mondjuk az se lenne gond, hogy nemzeti konzervatív, de az, hogy 10 millióan vagyunk kb. Kétszer olyan esélye kellett volna ilyen politikusokat kitermelnünk, mint a finneknek, és nem sikerült. És az a pár politikus, aki így, hogy mondjam, mérvadó volt az elmúlt 30 évben, sajnos még aki ígéretes lett volna, az is elment az agya, meg most már szembeköpi saját magát. Azt érzem, hogy valószínűleg, hogyha ott fönt olyan politikusok ülnének, akiknek van valami víziójuk, ami azt tartja szem előtt, hogy valami olyan szemléletet hozzon be, ami nagyon emberközpontú, ahogy például a finneknél is nagyon látszik, hogy az emberek jólétét, az, hogy jó oktatást kapjanak, hogy ez volt a fő cél, és ehhez igazították a többit. És nem az, hogy most mindenféle cél van, és az, hogy van ez az oktatás, meg hogy hát ez így egy kötelező rossz, amit jó, hát most már minden összeomlik, majd lehet, hogy az EU ad pénzt, akkor majd lesz pénz a tanárokra is. Ez mennyivel másabb hozzáállás, mint az, hogy a tanárok, meg az oktatás az gyakorlatilag azért, hogy létezik egy állam, ez egyik alapfeladat, hogy ez rendesen, és minél jobban működjön, nem csak így pöcögjön addig, amíg már össze nem omlik. És ugyanez az egészségügyel is, amit lehet tapsolni, hogy rendbe raktak, amikor éppen egy világjárvány volt, és épp az is percekre volt attól, hogy összeomoljon az egész a szarba, akkor így öntöttek rá egy kis pénzt, nyilván nem lett minden megoldva, de így egy ilyen tüneti kezelés volt, hogyha már egészségügy, akkor maradjunk ennél például. Volt egy tüneti kezelés, akkor most egy kicsit lehet az nem azzal foglalkozni, de nyilván az egészségügy sincs olyan szinten, amilyen szinten lehetne, és kurva sok adót fizetsz, ilyen világviszonylatban, európai viszonylatban is nagyon sok adót fizet, szóval nem lehet mondani, hogy nincs pénz, mert ez lenne a fő feladatuk, és ezt nem nagyon sikerül megcsinálni. De közben látod, hogy mennyi baromságot meg végig tudnak vinni, csak valahogy nem azt érzed, hogy az országnak volt fontos hosszú távon, hanem nekik volt fontos valamiért. Tényleg az lenne a jó, hogyha itt akiket a vezetőinknek megválasztunk, meg akik a közös irányainkat kijelölik, azok ezt a 9,5-15 millió embert, akit képviselnek, ezt a közösséget, ezt az ember tömeget, ezt a saját közösségüknek éreznék, és őértük próbálnának megtenni. Ez lenne szerintem a megfelelő mentalitás. Annyi probléma alapozza meg ezt a mostani helyzetet, de szerintem valahogy a legerősebb az tényleg ez a szocializmusból magunkkal hozott mentalitás, amit úgy hoztunk magunkkal, hogy az ügynökaktákat nem hoztuk nyilvánosságra, és aztán nem néztünk szembe a múltunkkal. Mert most ugyanazok az emberek, akik annó a kommunista pártban, vagy annak valami hátterében, vagy az AVH-nál, vagy tudom is én, hol ilyen funkcionáriusok voltak, ezek az emberek nyilvánvalóan benne maradtak a rendszerbe, és ők mindent megtesznek azért, az átmentett, ellopott vagyonukból, hogy ők titokban is maradhassanak a saját múltjuk, de mégis relevánsak maradhassanak, jól élhessenek, és akár ugye beleszólásuk legyen az ország irányításába. Én szerintem ez egy ilyen ősbűn, mert ezek az emberek, ezek nem tudnak úgy nézni ránk, mint a nemzetükre, a közösségükre. Mert tudják, hogyha kiderülne, hogy ők kicsodák, akkor kitaszítanák maguk közül az emberek őket, nem véletlenül, mert rohadékok voltak. És ezzel szerintem mindenki amúgy egyetért. Nyilván az összes párt kampányolt már azzal, hogy nyilvánosságra hozza az ügynökaktákat, senki se csinálta meg, érdekes módon. De még hogyha ők is maguk mögött tudnák valahogy hagyni ezt, és most már 20 éve vagy 30 éve csak arról szólna a politika, hogy mindenki tényleg ezt az országot próbálja felvirágoztatni, akkor már eszünkbe se jutna ez. De nem így van, hanem úgy tűnik, hogy mindenki a saját pozíciójának és a hatalmának a megtartására törekszik, és ezt figyeljétek meg amúgy magatok körül, akár egy munkahelyen, vagy nem tudom, de talán az egy jó példa. Én voltam még régen olyan munkahelyen, ahol tényleg érezhető volt ez, hogy mindenki így próbálta magát úgy, próbált mindig úgy helyezkedni, hogy egy kicsit előnyösebb helyzetbe kerüljön, a másikat lenyomja, és mindig tudta körülni egymás bukásának ott az emberek. És nem éreztem azt, hogy valami közös célért dolgozunk, előre megyünk, hanem csak az, hogy mindenki próbálja a saját pozícióit kicsit biztosabbá tenni, és ez kurva lehangoló, és ugyanezt érzem ebbe az országban. És emlékszem, hogy akkor mit tudtam csinálni, és mivel tudtam magamnak ezt a helyzetet megoldani, hogy nem úgy megyek haza a melóból, hogy 3 órát még azon pufogok, hogy mekkora geci az akkori főnököm, vagy nem tudom, azzal, hogy elmentem onnan. Elmentem egy olyan közegbe, ahol viszont szóval éreztem, hogy azt valami... Azt mondod, hogy itt meg az a megoldás, hogyha elmész külföldre? Ez egy megoldás, és ezt nagyon sokan választották, és én meg is értem őket. És amikor volt a katatörvény, amikor már 2 napja katás voltam, és behozták ezt az új törvényt, akkor nekem is megfordult a fejembe, hogy nagy hibát követtem el, amikor nem emigráltam. Vagy hogy akkor most dobbantok. Mert úgy éreztem, hogy összezárul fölöttem ez a kupola, ami így bent tartja ezt a ideg gombócot. Áporodott fink szagot? Igen. Ami az ország. És hogy csak az van, hogy valamerre könyököljél, hogy neked jobb legyen, és csak így juthatsz előre, hogy valakinek kikönnyökölöd a szemét, és akkor egy pillanatra fellélegezhetsz, és nem hagyják azt, hogy te egy kicsit kibontakozz. És mert ez a kata, ez végül is egyéni vállalkozóknak ez egy ilyen dolog volt, hogy nem kell 100 dologgal foglalkozni, és úgy juthatsz egyről a kettőre. Aki úgy érzi, hogy ez a világ jobb, több lehet, mint amit ez az ország határit tartogat számára, az elmegy, valószínűleg legtöbben vissza se jönnek, van ilyen, csak az a ritkább, és pont, hogy azok maradnak egy idő után, hosszú távon, akiknek megelégszenek ezzel, vagy és nincs más választás. Igen, vagy nincs más választásuk bele, nem azt mondom, hogy simulnak, hanem megszokják ezt az posvat szart. De a másik lehetőség az, hogy tényleg változtatni akarsz ezen, és én például ezért ez az, ami itt tart, hogy változtassak ezen, hogy minden ennyire szar legyen. Ebben belefárad az ember egy idő után. Belefárad, és egy idő után tényleg itt hagyja, mert egy idő után rájössz arra, hogy minden csak egy szemétdomb, amin valaki kapirgál. Minden csak egy kis része, igen, ahogy te is mondtad, egy kis része a világnak, ahol teljesen tisztában vagy az összes helyi problémával, vagy legalább viszonylag tisztában vagy az összes helyi problémával, mert olyan régóta itt vagy, és látod, és le tud nyomasztani, mint az őrület. Amúgy az, hogy külföldre menni, azt mindenkinek kéne. Szerintem az egy külföldre nagyon érdekes... látogatni. Még úgy is, hogy nem hosszú távra tervezél, hanem kimegy ha van lehetőség sulival, ha van lehetőség melóval, vagy csak úgy a meló, sulik között meló előtt. Szóval az óriási perspektívát tud adni valószínűleg, hogy nem csak ebből a kis mini szegletből látod a világot, és innen persze minden egy olyan szűrőn keresztül jut el hozzád, még akkor is, hogyha az internetet tudod használni, az azért segít, hogyha nem csak ilyen propagandán keresztül jut el, hogy mindenhol szar, nyilván csak itt jó, mert a németek éppen éhen halnak. De az egy olyan perspektívát tud adni, ami után nehéz az utána etetni folyamatosan a hülyességgel, hogy egyszerűen látod abból a perspektívában, abból minél több országban is amúgy kontinensen körülnéz az ember. Nyilván utána meg az lenne a legjobb, hogyha ezek az emberek ezek a világlátott embereket kéne leginkább hazacsábítani, és olyan embereket szeretnék pozíciókban látni, akik láttak a világból mást. Orbán Viktor. Láttak pozitív... Igen, pozitív példákat, látták, hogy hogy működik máshol, és nem azért jönnek, hogy felszippant csak az összes EU-s pénzt, amit itt találnak, az összes lyukból, hanem jó lenne az, hogy a tudást, meg a perspektívát, amit külföldön megszereztek, behozzanak ide, mert pont ahogy látom, kedves Orbán Viktor, ugye a nagy antikommunista nem látott eleget a világból, vagy nem tudom, vagy ebben nevelkedett a szocializmusban. Nagyon ellene volt, nagyon lázadott, beült a pozícióba, és sikerült, hát azért nem is volt olyan rossz, mégiscsak azért hasonlót. Nem azt mondom, hogy szocializmust épített itt, mert a pozitív dolgait nem sikerült megcsinálnia. Szerintem néhányat, ami volt. De nagyon sok dolog visszaköszön abból az időből, ami ellen még annó harcolt, és úgy látom, hogy mondanám, hogy annak a generációnak el kell tűnni, aki az Orbán nem is ismer mást, mert abban nevelkedett a szocializmusban, de akik ma nevelkednek Magyarországon, azok is hasonlót, nem is a szocializmus, de azok sem a jó példát látják. Megint csak az a probléma, hogy a politikai vezetés kineveli magának a következő generációját. Hogy láthatod, hogy azok az emberek kerülnek pozícióba, akik a Fidelitásból tehetségesek, meg nem tudom. Az ellenzékben is kik vannak? Olyan emberek, akik kitartóan, hosszú éveken keresztül politikusok. Nem azok, akiknek van mondjuk valami víziójuk, akik tudnak mondani valamit. Hát lett volna egy ilyen a Gattyány, azt mi lett velem? Igen, a Gattyának volt valami víziója. Elrakja a pénzt, amit kapott, hogy induljon. Gondolkoztam, és nem lesz időnk mindenre kitérni, de hogy igen, itt az oktatás, ami most a legfeltűnőbben szar helyzetben van, és ez a ocsmány, kibasszuk azt, ez is egy gyönyörű kontraszt volt a finneknél, hogy ott is voltak tüntetések, mert ott is keveselték a pénzt, amit kapnak, megegyeztek végül, senkit sem rúgtak ki az émet tüntetet, és az is fantasztikus, hogy Marcék el tudtak menni beszélni a finn oktatásügyi miniszterrel, de a magyarral nem tudnának soha, hiába egyik legfontosabb politikai csatorna. Fantasztikus ez is, hogy egy normálisra tudtak beszélni. Egy külföldi politikussal érdekes, hogy le tudnak ülni beszélgetni. Itthon ez már. Fake newsok, nem nyilatkozom, azt szaladok tovább, és kinyaljam a Orbán seggét. Milyen lenne itt is mondani egy ilyet, itt még inkább kéne mondani a magyar... Pintér. A belügyminiszter, az oktatásügyi miniszter. Szóval ő leülne és elmondaná, hogy persze joguk van tüntetni, joguk van kifejezni a véleményt. Ettől nyilván nem fogjuk kirúgni őket, de itt ehelyett kirúgják őket. Hogy példát statuáljanak, és így ez nyilván tök jó a diákoknak is, hogy kirúgtak egy csomó tanárt, miközben éppen tanárhiány van. Nincs is szebb dolog, mint kibaszni azt a pár tanárt, aki még ezek ellenére, a fos ellenére, minden ellenük szól, hogy tanár legyél, ennek ellenére, már tényleg csak azok tanárok, akik szerelmesek a szakmájukba, azokat is basszuk ki. Van egy ilyen statisztika is, ugye azt talán a KSH adatai, hogy mennyi tanár, és főleg nem a KSH, mit tudom én, hogy mennyi tanár hiányzik a rendszerből. És van egy grafikon, ami mutatja, hogy 2014-ben így fölment. És nem értem, hogy mi a szarért, hogy nem tudom, milyen 6-7 ezer főről fölment, most már 36 ezeren van. De nem is értem, hogy a mai fiatalok látják pedig, hogy milyen megbecsültek a tanárok, jól megfizetik őket. Az a baj, hogy ilyenkor így ezeket így látom, és közben beugrik ott a finn dolgok, hogy tényleg ott mekkora megbecsülés van a tanároknál. Mindenre arra mentek rá, hogy mindenki egyenlő esélyeket kapjon, milyen felszereltek az iskolák, és így, na mindegy, elszomorodok. Ott van ugyanúgy az itthon, csak mondom a problémákat, amit azt se látom, hogy nem csak hogy nem próbálnak megoldani itthon, hanem még úgy csinálnak, mintha nem is lenne. És ez a legrosszabb, amikor nem azt látod, hogy egy kormány jó, legalább izzad rajta, és majd megpróbálja megoldani, hanem el se ismeri a problémát, és akkor tudod, hogy valószínűleg ez nem lesz mostanában így megoldva. Például az, hogy szegény és a gazdag réteg között egyre inkább nyílik az olló, régiók elmaradottak, és nem azt látod, hogy így grandiózus tervük van a felzárkóztatásra, ugye az oktatásának része amúgy, része lehetne, lehetne. Ja, igen, az, hogy mindenféle konzultáció nélkül hozzák az új törvényeket, az éppen aktuális... Miért? Annyi nemzeti konzultáció volt, csak kell. Ja, igen, a nemzeti konzultáció az van, csak rendes konzultáció nincsen. Hozzák az olyan jogszabályokat, amik éppen az aktuál politikai szeszélyeknek megfelelően formálják a magyar jogrendet, de teljesen mindegy, mert a jogrendet senki nem tartja be. Senki nem tartatja be rendesen a törvényeket. Úgy vannak megfogalmazva egy csomó törvény, hogy direkt, kicsit ilyen gumiszabályként, hogy lehet így is vagy én így is értelmezni, úgy is lehet értelmezni. Amikor majd kell, akkor megbüntetünk ez alapján valakit, amikor nem kell, akkor majd nem büntetünk meg valakit ez alapján. Ez az alapjait a rendszernek már ingataggá teszi. Tehát az, hogy nem tudod kiszámítani, hogy mi fog történni, nem tudod megmondani, hogy mikor fogsz bajba kerülni, hanem éppen csak bíznod kell abba, hogy te mész az utcán, és nem... basz meg a NAV, nem kezd el megborotválni tompa fakéssel. Esküszöm, hogyha ezeket úgy látnád, hogy legalább ezeket a társadalmi problémákra is van valami válaszuk, akkor jobban elnéznéd a korrupciót is. De mivel ezekre nincs válasz, nem is úgy tűnik, hogy szeretnének válaszolni, közben a korrupció az viszont, ha valami az megy, szóval akarnak azért tudnak szervezni dolgokat. Kettő dolgot gondolatok, hogy ezek ennyire leszarják, hogy mi van itt, csak lapátolhatják a pénzt, de nem szeretnék ennyire rossz indulatú lenni, mert azt gondolom, hogy azért ők is valahol szeretnék, hogyha jó lenne a magyaroknak. Próbálom még ezt hinni, nem hiszem. Akkor meg ennyire inkompetensek? Melyik van a kettő közül? Én szerintem nem annyira foglalkoznak azzal se, amit kitűznek a zászlajukra, mert hogyha ilyenek lennének, akkor például ez a magyarság tudat egy kicsit jobban lenne nyomva. Akkor nem a Seuszó kincs lenne mondjuk ez a kurva fontos dolog, amit visszavásároltunk, és aztán azóta sose látta senki, hanem mondjuk olyan kiállításokat nyomnának ingyen, amik a magyarság tudatot egy kicsit emelik. Ami amúgy szerintem a Schmidt Máriára nagyon sok rosszat lehet mondani. Tényleg nagyon sok rossz. Fú, nagyon sok rosszat lehet mondani, de az első világháborús kiállítása minden ideológiai kacsingatása ellenére is egy remek kiállítás volt. Én ilyen szintűt nem tudom, utoljára Dresdába láttam, sőt, az is egy kicsit hitványabb volt. Lehetne egy csomó ilyet csinálni. Nem tudom, a monitoron, ami ott szokott úszni a parlament előtt, hogy nincsen egyfolytában gyerektömeg? Nem tudom. Lehet, hogy azért meg nyáron van csak kiállítva. A lényeg az, hogy egy csomó mindent lehetne csinálni abban is, amit ki van tűzve a zászlóra, és nem csinálják meg, mert úgy tűnik, hogy inkább csak arról van szó, hogy vannak ilyen vezér szavak, hogy akkor e felé megyünk. Vannak. Mi felé megyünk? Oroszország felé? Nem, nincsenek buzik. Ja. A transznemű. Nincsenek buzik felé megyünk. Nem operáltatják át a gyerekeket. De ez is amúgy milyen elrugaszkodott már, hogy nem operáltatják át a gyerekeket. Speckó probléma. Mint hogyha azt mondanák, hogy igen, hogy nem műtenek kutyafejeket emberekre. Igen, nincsenek gyerekkatonák, mint Afrikában. Nem gyűrűzött be hozzánk a gyerekkatona a kultusz. Van egy ilyen része a világnak, egy nagyon kicsi része, aki azt gondolja, hogy ez normális, de a világnak a 99%-a azt gondolja, hogy nem normális ez, és ezek a normálisak lázadnak, a 99% is. Ezzel van tele a sajtó, ezzel van tele minden, erre kell koncentrálni. Még csak nem is arra télnek, hogy legyen egy kurva honfoglalás filmünk, amit végig tök nézni, és nem az az egyetlen dolog, ami érdekel benne, hogy amikor megjelenik a Stóll András, akkor van ez a hang. Ebből a média, a működésből, hogy hogyan jött ez az, hogy mennyire fontos volt, de mondjuk ez globális trend, hogy két csapatra osszuljon a magyar, és akkor egyik azt mondja, az biztosan azért van, mert a gyurcsányista, a másik a fideszes, és nem lehet megegyezni problémákban, mint az, hogy a tanárok problémája az egyszerűen pártokon átívelő kéne, hogy legyen. Nem, akkor ez biztos a baloldal hergel, ezt kell mondani. Szóval az, hogy a közbeszéd itthon, az is egy szerintem egyik fő bűne a Fidesznek, hogy a közbeszéd ilyen szintre lesüllyesztése, hogy nem lehet semmiben megegyezni. Vagy mindenben egyet értesz, vagy ha nem értesz egyet mindenben, akkor egy soros gyurcsányista seggfej vagy. És ezek az emberek, akik pedig ezt így szajkozzák, úgy tűnik, hogy tényleg ebben élnek, és így ezt hiszik, hogy tényleg, mint a kommunizmusban azok az emberek, akik hagyták, hogy elítéljék őket a koncepciós perekben, mert azt gondolták, hogy ez szükséges a rendszer fenntartásához, és annyira hittek a rendszerben, hogy azt mondták, hogy ő nekik lelkileg annyira fontos ez, hogy az életüket feláldozzák ezért. Csak ugye most meg az van, hogy ő nekik anyagilag annyira fontos ez, hogy a lelküket feláldozzák ezért. Mert senki nincs, akinek teljesen igaza van mindenben. Mi is beszélünk hülyeségeket, az Orbán is beszél hülyeségeket, a Gyurcsány az szinte csak hülyeségeket beszél. De az, hogy a Bohár, az, hogy a Rákai Filip, az, hogy a Deák Dani valahogy minden egyes pillanatban egyetért az Orbán Viktorra, és aztán pedig meghajlítják a valóságot maguk körül, hogyha esetleg valamikor már önellentmondásba kerülnek. Ez egész egyszerűen nevetséges, és az emberek, akik kint mászkálnak az utcán, és akkor tényleg amúgy szarnának erre az egészre, de egész nap így öntik a fejükbe, ők meg már csak ezt tudják visszaköhögni. És rájuk öntik, hogy mindenki támadja a magyarságot, nem akar mindenki kiírtani. Ez a megosztottság is ebből jön az, hogy mennyire folyamatos háborús. Nem lehet beszélgetni normálisan politikáról, csak veszekedni lehet, úgy érzem. Igen, pedig amúgy azt gondolnád, hogy egy csomó dologban alapvetően mindenki egyetért ebbe az országba, és akkor lehetne erről is valamennyit beszélni, vagy lehet, hogy akkor erről egyáltalán nem kell, mert abban mindenki egyetért, és aztán amikor hoznak egy törvényt, akkor derül ki, hogy mégse, vagy én nem tudom. Jó, hát attól függ, hát megvan. Vannak törvények, amit át lehet nyomni egy hét alatt, hogyha... De egyeztetnek majd a észével, csinálnak egy ilyen bizottságot, amiben benne van három ember, mint azt mondta amúgy a Deák Dani, nem ő mondta, hanem a haverja, az másik kölyök képű gyerek, aki most benn volt a csatban, hogy a kata kapcsán is egyeztettek. Kivel? Nem tudom. Hívtak három katást, gondolom valami haverjaikat, és akkor ez így jó lesz, figyelj csak, így jó lesz, ugye? Jó lesz. Meg volt a társadalmi egyeztetés, és ezt az EU felé lehet mutogatni, az EU felé, akit úgy tesz, mintha érdekelné. Nem fog az EU megváltani senkit, fogjátok már föl, őket se érdekli. Őket az érdekli, hogy Magyarország a piac maradjon, ahol el lehet adni a sok szar drágán, és itt legyen az olcsó munkaerő, nekem Bangladesbe menni. Lehet itt mutogatni rájuk, meg várni a von der Leyen-től a megváltást, aki ugyanúgy egy korrupt, nyomorult fasz. Csokker, akkor az a vége annak, hogy nem tudod megspórolni magadnak a forradalmat. Nem tudod magadnak megspórolni, mármint itt a forradalmat, bazdmeg. Nem azt mondom, hogy menj ki, szedd fel a térkövet. Azt mondom, hogy kezdj el gondolkodni. Arra szavazz el, akire te magadtól gondolod, hogy így informálódj, ne csak egy most helyről. Azt mondom, mint egy depresszió. Ébredj fel és láss. Igen. A jobb és a bal kezemén is van egy kezés. Nem, én nem akartam ennyire pozitívan zárni ezt a dolgot. Én azt akartam kérdezni itt a végén, bár még a feléről se beszéltünk, amiről szerettem volna, hogy látván az EU nem fogja megváltani, látván a magyar politika se fogja megváltani, és már a magyar politika is elérte, hogy a negyedik kétharmad után elismerhetjük, hogy mi vagyunk kisebbségben, szóval hiába akarunk bármit, a magyarok legalábbis szavazó többsége nem szeretne változást, nem szeretne mást. De sajnos nincs más. Is nagyon más. Ez az, nincs más. És ebből kiadom. Megkérdezem, hogy ezek után mondjuk itt egy fiatal, most elvégzi a gimit, egyetemet, miért maradjon itt? Van-e még remény a változásra, vagy meneküljön, és lehet azt mondani, hogy próbáljuk megváltani a világot együtt, de valószínűleg nem fog sikerülni, egyelőre úgy érzem egy csomószor. Cserébe feláldozzuk a mi életünket, fiatalkorunkat, felnőttkorunkat arra, hogy majd egyszer talán változás jön. Mi adhat reményt? Csokker, adj nekünk egy pici reményt. Egy pici reményt adj nekünk, hogy miért érdemes itt maradni. Nincs. Azt kell eldöntenie, hogy igen, hogy ebből áldoz-e az életéből erre, vagy leszarja az egészet, és akkor hozzáállhatsz te is úgy, mint egy csomó politikusunk, hogy ez neki nem a közössége, ez neki, ő nem akar közösséget vállalni ezzel a 10-15 millió emberrel. Le van szarva, elmegyek máshova, és élek egy boldog életet. Lehet így is hozzáállni. Ez egész legit amúgy. Igen, de szerintem amúgy az is fájdalmas lehet itt hagyni mindenkit, és elmenni egy olyan helyre, ahol nincsenek gyökereid. Lehet, hogy te tök jól meg lennél itthon, de lehet, hogy te megteszed azért a gyerekeidért, hogy neki már ott lesznek gyökerei, ő már abban nőtt föl, neki ott lesznek a barátai, és ez valahol, nem azt mondom, hogy önfeledés, mert valószínűleg te is megtaláltad ott a számításaidat, és lehet, hogy egy után már vissza se vágysz visszajönni, bármikor vissza lehet. Nem fogok senki fölött pálcát törni ezért, de aki meg így tesz, az viszont nagy részt ebek 30 hadjára hagyja az országot, és akkor lemond róla. Pont ezek az emberek lennének azok, akiknek elegük van belőle, hajlandóak cselekedni is, megvan a lehetőségük is, hogy aki külföldre ki tud menni, mármint jó, azért végül is szinte mindenki ki tud menni külföldre, ha más nem hideg burkolónak, vagy nem tudom, de hogy meg lenne a lehetőség, hogy változtasson itthon a dolgokon, de és nem teszi nem, meg. Nincs. Nem azt érzed, hogy azért, nincs. Azért nincs, mert a Szabó tímák ülnek benn. Ahelyett, hogy a kompetens emberek akkor felépítenék maguknak. Mert az az igazság, Ádám, hogy mi is mindig is megspóroltuk ezt, hogy... Mi legalább annyit sem, hogy ugatunk itt élőben, ennyit tudtunk hozzátenni ez a dologhoz. Igen. Én mondjuk személyesen én nem érzem azt egyőre, hogy én alkalmas lennék arra, hogy ott bemenjek képviselni az embereket, de na, ennél biztos, lehet, hogy alkalmasabb van... lennél, mint amik most ülnek benne. De hogy mégis van biztos egy csomó ember, aki viszont azt érzi magán, hogy alkalmas lenne rá. Írjátok... A lényeg az, hogy amíg nincsen, amit mondtál, hogy nem, hogy az ország nagy része ezt akarja, szerintem az ország nagy része biztonságot akar, és fejlődést, és még mindig azt látja, hogy a kormánypártok azok valamilyen biztonságot hoznak. Egy ellenzéki összefogás az egy vagy nyugatot hozni, és a legtöbb ember nem a zavarosba akar halászni, hanem kiszámíthatóságot akar. Hogyha a másik oldalon lenne egy olyan ellenzék, akire lehet szavazni, sokan szavaznának arra az ellenzékre, 30% szavaz a Fideszre, 30% szavaz az ellenzékre, és ott van 30%, 10% meg ugye eltűnt a népszámlálásra. Eseti dolog megint. Nem csak a pártokon múlik, mert a pártok, meg az, hogy kit szavazunk meg, az inkább a társadalom állapotát mutatja meg, de az, hogy valami jövőkép, hogy az egész társadalom hozzáállása, hosszú távra gondolkozzunk, ez nem biztos, hogy megváltozna attól, hogy lenne egy normális ellenzék. Az a hozzáállás, amit látta a munkahelyeken, hogy mindenki csak a saját érdekét nézni. Az egész mindset, amiben benne vagyunk már évtizedek óta, az nem lehet csak így átállítani. Mert nem a pártok fogják átállítani, hanem ha ez a mindset átállítódna, akkor lehet, hogy kitermelnénk olyan pártokat, olyan ellenzéket, ami ezt segítené. Vagyis más az okokhoz. Igen, de én sem azt mondom, hogy egyik pillanatról a másikra így megváltozna minden, hanem azt mondom, hogy el lehet kezdeni e felé dolgozni, és el lehet kezdeni e felé dolgozni azzal, hogy felszólalsz ellene, mint ahogy mi tesszük, el lehet kezdeni azzal dolgozni, hogy belül megpróbálsz változtatni, elkezdesz azon dolgozni, hogy te indulsz képviselőnek, és elkezdhetsz azon is dolgozni, hogy a saját képviselődet mondjuk számon kéred. Na jó, ez ma egy ilyen különlegesebb rész volt. Gondoltam, hogy egy kicsit beszélgessünk, és néha kipróbálnám azt, hogy ilyen rész is legyen, amikor bár volt aktualitása a hírnek, de hogy egy kicsit ilyen beszélgetősebb, általánosabb dolgokról volt szó. Holnap visszatérünk a hírekkel, de lesznek néha ilyen részek is. Nem mindig ilyen lehangolóak. De mindenki gondolkodjon el szépen, igen. Hogy és mit tud köszönjük tenni. A Voltnak, hogy támogatott, az is lehet... Szegények. Lehangoló, depresszív. Igen. Aminek volt mondani valója igen, is. Egy olyan rész. Igen, és az volt a mondani valója, hogy mindenki külföldi egyetemre is adja be, ha tudja. Csak annyit tegyetek már meg, légy szíves, hogyha kimentek külföldre, akkor ne menjen már ez a külföldről hazaugatás, hogy így mutogatja az eurókat, hogy ezért nem külföldre. Mutassák be azokat a dolgokat, amik tényleg jobbak ott kint, de nem azt, hogy hát akkor vettem egy használt BMW-t. Lesz pár dolog. Nézzétek meg a Partizán videót, és azt is ajánljuk, hogyha fel szeretnétek dobni a napotokat. Úgyhogy holnap mi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek már, mint ebben az országban. Remélhetőleg.